Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 18 marca, już 7. Serwis Trójki przedstawi Krzysztof Zydlewski. W przyszłym tygodniu PO złoży wniosek o wotum nieufności wobec rządu Beaty Szydło. Opozycja w tej sprawie jest podzielona. Poznańscy łowcy głów ujawniają szczegóły zatrzymania Hossa, króla oszust metodą na wnuczka. Synoptycy ostrzegają przed załamaniem pogody. W weekend spadnie śnieg, będzie też silnie wiało. Platforma Obywatelska przedstawiła wniosek o konstruktywne wotum nieufności wobec rządu Beaty Szydło. Kandydatem na premiera jest lider PO Grzegorz Schetyna. PSL już zapowiada, że będzie za. Nowoczesna jeszcze nie podjęła decyzji, a Kukiz 15 i PiS będą przeciw. Platforma zamierza złożyć wniosek w Sejmie w przyszłym tygodniu. Uzasadnienie wniosku przedstawił szef klubu PO Sławomir Neumann. Jego zdaniem rząd PiS od 17 miesięcy demoluje Polskę, demoluje polską demokrację, polską praworządność, a w ostatnich tygodniach skompromitował Polskę na arenie międzynarodowej. Według rzeczniczki PiS Beaty Mazurek wniosek jest niepoważny, ale debata może być pożyteczna. Za ich rządów państwo polskie było państwem teoretycznym. My wprowadzamy realne zmiany, które mają służyć nie nam jako rządzącym, tylko Polakom. Wniosek poróżnił opozycję. Katarzyna Lubnauer z Nowoczesnej krytykuje sposób działania Platformy. Platforma Obywatelska najpierw ogłasza swój wniosek o wotum nieufności swojego kandydata, a potem chce na jego temat rozmawiać. Debata pseudopolityczna, kolejna odsłona partiokracji, irytuje się wicemarszałek Stanisław Tyszka, Kukiz 15. Pamiętają państwo, prawda, premiera technicznego pana profesora Glińskiego, kandydata Prawa i Sprawiedliwości. W tym momencie mamy analogiczną ustawkę PR-ową Platformy Obywatelskiej. Iwona Szczęsna, Polskie Radio. To były 3 tygodnie poszukiwań. Łowcy głów z Poznania zdradzają kulisy zatrzymania Arkadiusza Eł, pseudonim Hoss. Mężczyzna jest oskarżony o wyłudzenie pieniędzy od starszych osób metodą na wnuczka. Był poszukiwany listem gończym. Zniknął wkrótce po zatrzymaniu w lutym, potem jak sąd uznał, że areszt nie jest konieczny. Arkadiusz Eł często zmieniał miejsce pobytu. W czwartek został zatrzymany na warszawskim Żoliborzu. Pod obserwacją była duża część jego rodziny. Wpadł, gdy odwiedził go syn w przebraniu robotnika. Zainwestowali tak w ubrania, stroje, Wasserwagę, którą sobie nawet pożyczali, bo chodzili z tą jedną, więc pewna oszczędność może ich zgubiła, gdy kupili dwie różne, to by zasiało w nas jakieś wątpliwości. Detale grały też rolę, no bo w momencie, kiedy idzie robotnik ze skrzynką na narzędzia, która waży tyle co powietrze, czyli muszą się jeszcze troszeczkę podszkolić. Syn Hossa odwiedzał ojca w nocy, wizyty były krótkie, to utrudniało policjantom śledzenie mężczyzny. Wczoraj po raz 5 nie rozpoczął się przed poznańskim sądem proces Arkadiusza Eł. Po tym jak został zatrzymany w Warszawie, jego obrońca nie zgodził się, by sprawa ruszyła bez udziału oskarżonego. Kolejna rozprawa w maju. Hoss i jego brat według śledczych mieli wyłudzić około 1,5 milionów złotych od starszych osób w Niemczech, Szwajcarii i Luksemburgu. W niemieckim Baden-Baden drugi dzień rozmów o światowej gospodarce. Polskę na szczycie G20 reprezentuje wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki. Mateusz Morawiecki wielokrotnie powtarzał, że jedzie do Baden-Baden, żeby przekonywać światowe mocarstwa do walki z rajami podatkowymi. Dziś będzie miał okazję o to zabiegać. Weźmie udział między innymi w dyskusjach o międzynarodowych systemach podatkowych, a także o rozwoju i regulacjach dotyczących sektora finansowego. Wicepremier mówił wczoraj, że innym szeroko dyskutowanym tematem jest kryzys migracyjny i problemy Afryki. No bo w końcu Afryka, kontynent, gdzie jest 1,1 mld mieszkańców, to miejsce, w którym ci ludzie powinni mieć godne warunki do życia, a nie być w takiej desperacji, żeby płynąć łodziami przez Morze Śródziemne, tracąc często życie. Zakończenie szczytu zaplanowano na 15. Z Baden-Baden Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio. Na Białorusi szybko nadeszła wiosna i tradycyjnie rozpoczął się zbiór soku brzozowego. W tym roku pozyskiwanie tego cennego napoju rozpoczęło się wcześniej niż zwykle. Na Białorusi plantacje drzew brzozowych są już obwieszone dużymi workami plastikowymi, do których spływa cenny napój. To są nasze pierwsze krople soku brzozowego, mówi Anna, mieszkanka Mińska, która co roku robi zapasy tego produktu. Sok można nabyć bezpośrednio na plantacjach leśnych i wtedy będzie to całkowicie naturalny produkt. Można go też kupić w sklepie w kartonowych czy szklanych opakowaniach. Niektórzy Białorusini sok brzozowy poddają fermentacji i wtedy otrzymują napój orzeźwiający, doskonały na upalne lato. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. U nas nadchodzi załamanie pogody, wiosennie zrobi się w drugiej połowie przyszłego tygodnia. W weekend padać będzie śnieg z deszczem i sam śnieg, mówi Małgorzata Tomczuk z IMGW. Możliwe są opady deszczu i deszczu ze śniegiem na północy, a także w górach. Zacznie wzrastać prędkość wiatru i pod koniec dnia porywy mogą nawet dochodzić do 70 km/h, zwłaszcza w zachodniej połowie kraju. Najbliższa noc będzie wietrzna, także z opadami deszczu i śniegu, z deszczem, a lokalnie śniegu. Temperatury spadną poniżej zera. W niedzielę pogoda podobna, za to już środek przyszłego tygodnia zapowiada się bardzo ciepły. Temperatury wzrosną do 17-18 stopni. A jakie temperatury dziś? O tym w pogodzie. A teraz sport i Monika Słukowska. Długo wczoraj czekaliśmy na rozpoczęcie rywalizacji na Mamuciej Skoczni w Vikersund. Z powodu silnego wiatru organizatorzy najpierw odwołali zaplanowany konkurs. Zamiast niego miały się odbyć kwalifikacje do niedzielnych zawodów, ale i one sporo się opóźniły. Ale doczekaliśmy się i warto było czekać. Kamil Stoch znakomitym skokiem, zdecydowanie najdalszym w serii, pokonał rywali i wygrał prolog. Siódmy był Maciej Kot, 18 Dawid Kubacki. Znacznie słabiej skakali Jan Ziobro, Klemens Murańka i Piotr Żyła. Ten ostatni uzyskał tylko 146 metrów. W cyklu Row R na prowadzenie powrócił Andreas Wellinger. Kamil Stoch przesunął się na piątą pozycję. Dziś w Vikersund rywalizacja drużynowa. Szwedka Stina Nilsson i Kanadyjczyk Alex Harvey wygrali w Quebecu sprint techniką dowolną w Pucharze Świata w biegach narciarskich. Maciej Staręga, jedyny reprezentant Polski, odpadł w ćwierćfinale. Bardzo daleko za czołówką nasi biatloniści i biatlonistki w Oslo. Tam ostatnie sprinty sezonu wygrywali Norweg Johannes Bay, Finka Mari Laukkanen. Gabriela Koukalowa zapewniła sobie natomiast małą kryształową kulę w tej konkurencji. Dużą w alpejskim Pucharze Świata ma już prawie w garści Michaela Schifrin, bo jej jedyna już poważna rywalka Ilka Stuchet zapowiedziała, że nie wystartuje dziś w slalomie. W piłkarskiej ekstraklasie zmierzyły się wczoraj dwie Wisły i choć wydawało się, że bliżej zwycięstwa była ta z Płocka, ostatecznie zwyciężyli piłkarze z Krakowa 3-2. Wcześniej Śląsk Wrocław pokonał na wyjeździe Termalikę Bruk Betniciecza 2-1. Trener Jan Urban przyznał, że jego drużynie bardzo zależało na przerwaniu fatalnej serii. Po trzech porażkach dla nas niesamowicie ważne trzy punkty. W szatni było widać taką ulgę po meczu, bo jednak te nastroje nie były zbyt wesołe. Nie jest to tajemnicą, że my mamy dużo problemów z tym, żeby strzelać bramki. Termalika pozostaje natomiast jedyną drużyną bez zwycięstwa w rundzie wiosennej. Jeśli chodzi o piłkę nożną, najwięcej emocji wczoraj wzbudziło losowanie par ćwierćfinałowych Ligi Mistrzów. Bayern Monachium trafił na Real Madryt, Barcelona na Juventus Turyn, Atletico Madryt zmierzy się z Leicester City, a Borussia Dortmund z Monaco. Andrea Gardini będzie od nowego sezonu trenerem Zaksy Kędzierzyn-Koźle. Zastąpi Ferdinando De Giorgiego, który został selekcjonerem reprezentacji Polski. Wczoraj w Plus Lidze natomiast zwycięstwa za dwa punkty odniosły GKS Katowice i BBTS. W sporcie za godzinę więcej o tenisie i turnieju w Indian Wells. A tam w finale debla Łukasz Kubot, w finale turnieju pani Elena Wiesnina i Swietłana Kuzniecowa, a w turnieju panów w półfinałach Jack Sock i Roger Federer. Ten ostatni bez wychodzenia na kort. W serwisie Trójki Krzysztof Zyblewski już Państwa ostrzegał przed załamaniem pogody. Temperatury zapowiadane, które ja mam przed sobą, mogą być tego dowodem. Najchłodniej 4 stopnie w Suwałkach i Zakopanem, 5 stopni w Koszalinie, Gdańsku, Olsztynie i Jeleniej Górze, 6 w Bydgoszczy, Łodzi i Warszawie, 7 stopni w Szczecinie, Poznaniu, Kielcach, Lublinie, Krakowie i Rzeszowie, najcieplej 8 stopni w Katowicach i we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Jeden z najpopularniejszych zespołów w Polsce i na świecie. Prawie 40 lat działalności i najnowsza, 14 już płyta. Spirits. Where's the revolution? We're honored that our fans are so loyal. They're always there. You know, it's a fantastic feeling. Especially in Poland. O nowym albumie opowie w Trójce Andy Fletcher, ale przypomnimy też, co mówili przed laty do trójkowego mikrofonu inni muzycy zespołu. Depeche Mode w audycji Myśliwiecka 357. Zapraszam dziś od 17 do 19. Piotr Stelmach. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Witaj, niestrudzony łowco czasu, mistrzu wydajności i miejskich skrótów. Czempionie pobudki, który wiesz, że dzień dobry zaczyna się od pysznego śniadania. Przyjedź do Wild Bean Cafe po przyrządzoną na miejscu bagietkę z polską szynką krakus i żółtym serem lub bułkę samoziarno z włoską szynką dojrzewającą i pomidorami. Odkryj świeże śniadania w Wild Bean Cafe na stacjach BP. BP. Kierujemy się tobą. Czy wnuk bogini Wenus może znaleźć miłość na ziemi? W studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego Ascanius w Albie. Dwuaktowe dzieło Wolfganga Amadeusza Mozarta. Zespół Muzyce Antique Collegium Warsowiense poprowadzi Wojciech Semerał-Siemianowski w partii tytułowej Jan Jakub Monowit. Kolejny koncert z cyklu Radio Opera już w niedzielę o 19:00. Zapraszają Warszawska Opera Kameralna i Program Drugi.

A o tym, jak Kopenhaga buduje swoją nową dzielnicę, opowiadała Agnieszka Stępień. Nadchodzi siła kobiet! Wypada, tak się nie da, szyk nie możesz. Dobrze wiem, że stać mnie na wiele. Nie boję się być sobą, więc wychylam się przed szereg. Z pełnym przekonaniem wam dzisiaj powiedzieć: mogę wszystko, nic nie muszę, nie przez życie wiedzieć. Mam własny styl, cele i marzenia. Wiem, dokąd zmierzam, znam swoje pragnienia. Żyła krew, pulsuje niesfornie. Jestem kobietą, płonie we mnie ogień. Do przodu dziewczyny, do przodu dziewczęta. W górę dumna głowa, ta jest nieprzeciętna. W kruchym ciele, nie serce stanowe. Niech cały świat się dowie, nadchodzi siła kobiet. Nie wiem, czy pamiętają państwo, nie wiem, czy państwo już nie spali. Po szóstej przytoczyliśmy taką opowieść o łyżce metalowej w blenderze pełnym malin. Jeśli nie, to nic straconego, bo efekt był łatwy do przewidzenia. No a teraz przed nami kolejna dziwna opowieść z cyklu Człowiek potrafi. To jest taki dziwny przypadek, kiedy nawet mężczyzna, bo to był mężczyzna, któremu się wydaje, że wszystko wie na temat samochodów, motoryzacji, postanowił dolać płynu do spryskiwacza w samochodzie. I dolał, tylko wlał w niewłaściwą dziurkę. Ruszył, spryskiwacz jak nie działał, tak nie działał. Natomiast każdym otworem wentylacyjnym, czyli wszędzie tam, gdzie leci powietrze, zaczęła mu dostawać się do środka samochodu piana. Ja nie wiem, jak można te otwory pomylić, ale dojechał do mechanika z otwartą szybą po stronie kierowcy, ponieważ musiał wystawiać głowę za tę szybę, żeby cokolwiek widzieć. I nawet wyłączenie wentylacji niczego nie dawało, bo ta piana cały czas się dostawała. Ja nie mam pojęcia, gdzie on to wlał. Ale efekt był taki, że pan mechanik złapał się za głowę i powiedział, to jest niemożliwe. No, takie rzeczy przydarzają się. Tak, człowiek potrafi, to jest to hasło, które przychodzi mi do głowy, a w kontekście tego samochodu to taka trochę myjnia od środka. Myślę, że pranie tapicerki było konieczne. About the seeds of the weeds,

To trójka, do ósmej zostały 23 minuty. Czas na kawę, jak kawę to gazety. Przede mną jest i kawa, i są dwa gazety, są również gazety. Dziś zacznę kulinarnie. W najnowszym magazynie Cookbook artykuł Uber w kuchni autorstwa Anny Budyńskiej. Zaczyna się od opowieści o Marcie Bradshaw, założycielce platformy Eat Away, która łączy domowych kucharzy i osoby chcące spróbować, jak ci domowi kucharze gotują. Przez jej kuchnię na krakowskim Salwatorze przewinęło się już 5000 osób, głównie obcokrajowców. Ja dodam tylko, tak w nawiasie zupełnie ode mnie, że to jest kuchnia taka domowa, to nie jest kuchnia restauracyjna. Wracając do artykułu, głównie obcokrajowców, którzy zamiast w obleganych przez turystów restauracjach przy rynku czy na Kazimierzu wolą stołować się w prywatnych domach. Kiedyś gościłam bardzo zamożnych turystów ze Stanów Zjednoczonych, zostawili bagaż w najdroższym hotelu w mieście i przyjechali do mnie na kolację. Powiedzieli, że już się najedli w bardzo dobrych restauracjach, teraz chcą poznać ludzi, wyjaśnia Marta. Na kolację do jej domu dużo osób trafia z polecenia. Zadowoleni goście, którzy jedli u Marty, rekomendują jej umiejętności innym podróżnikom. Pierwsza kolacja, którą przygotowała dla zupełnie obcych ludzi, to był stres, przyznaję. Zorganizowałam prawie wesele, zrobiłam 10 dań. Moi goście byli w szoku, jak zobaczyli to wszystko, ale wyszło super. Byli zachwyceni, dzisiaj wspomina. I dalej, jeszcze chciałam zacytować Państwu taki fragment. Kulinarne projekty oparte na koncepcie share economy, czyli ekonomii współdzielenia, podobnie jak Uber czy Airbnb, mają zagorzałych zwolenników, ale również nieprzejednanych przeciwników. Sceptycy podkreślają, że nikt nie kontroluje warunków, w jakich gotują domowi szefowie kuchni. Każdy z naszych gości przy robieniu rezerwacji musi kliknąć, że zapoznał się z regulaminem Eat Away, w którym jest zapisane, że posiłek je na własną odpowiedzialność, tłumaczy Marta Bradshaw. Podkreśla też, że nie ma lepszej weryfikacji higieny w kuchni niż sytuacja, kiedy kucharz razem z gośćmi je to, co sam przygotował. To lepsze niż sanepid, zapewnia. Sama stara się odwiedzać kucharzy, którzy współpracują z Eat Away i przyglądać się, jak gotują. Podobnie działają pracownicy Bon Appetur, którzy do chętnego do współpracy kucharza przychodzą na tak zwaną próbną kolację. Jeśli wszystko jest w porządku, na profilu domowego szefa kuchni pojawia się zielony znaczek zweryfikowani. Jeśli mają Państwo ochotę coś dla kogoś ugotować, no a może wolą Państwo, by ktoś ugotował coś dla Państwa, z pomocą przychodzi ekonomia współpracy i najnowszy numer Cookbooka. A teraz nieco poważniej. W weekendowym dodatku Rzeczpospolitej Plus Minus Michał Płociński rozprawia się z niezwykle od kilku lat popularnym mitem rozwoju osobistego. No i na początku obrywa się coachingowi. Możesz wszystko, wystarczy chcieć. Szczęście czeka tuż za rogiem. Polipa wyleczysz siłą woli, a depresja jest stratą czasu. Kiedy złapiesz się na negatywnym myśleniu, zadaj sobie pytanie, po co to robisz? Sieć pełna jest podobnych mądrości, którymi dzielą się z nami specjaliści od zdrowego trybu życia, czy trenerki fitnessu i mistrzowie motywacji. Ale prawdziwą furorę w mediach społecznościowych robią guru rozwoju osobistego Mateusz Grzesiak i coach Mike. Drugą stroną medalu są internetowe szyderstwa. Kapłanów samorozwoju nie trudno wyśmiać, wręcz sami się o to proszą. Na Facebooku stronę Zdelegalizować Coaching i Rozwój Osobisty śledzi 100 tysięcy osób. Jej założyciel Michał Michalski nazywa coaching ruchem antyszczepionkowym fermentalnej. Oddech od powszechnej szczęśliwości pomagają złapać też popularne strony Smutni Trenerzy Rozwoju Osobistego oraz magazyn Porażka. Ale dalej możemy przeczytać, jak problem ocenia Artur Rzepecki, członek prezydium Izby Coachingu. Część klientów myśli, że coaching to cały ten worek wariactwa. Są też tacy, którzy przyjmują nasze narzędzia i rzeczywiście korzystają z metody stawiania pytań, ale jakby idą na skróty i wmawiają klientowi, że może wszystko. To, co Rzepecki nazywa chodzeniem na skróty, jest poważnym problemem współczesnego coachingu. Dr Tomasz Witkowski, psycholog, mówi wręcz o ideologii, która często stanowi treść, jaką coachowie wypełniają tę formę pomocy. Opowiada o budowaniu poczucia omnipotencji u klientów, tłumaczy, że człowiek nie ma ograniczeń, potrzebna jest jedynie motywacja. To prosta droga do ciągłych porażek, ocenia. Za takimi twierdzeniami często stoi zbiór technik komunikacji znany jako NLP, neurolingwistyczne programowanie. Witkowski podkreśla, że efektywności tych technik nigdy nie potwierdzono empirycznie, że są pseudonauką. By zrozumieć, o co chodzi, wystarczy obejrzeć w TVN Style naprawdę seksistowski program Mistrzowie Podrywu, w którym to kandydaci na współczesnych Don Juanów uczą się manipulować kobietami, ale NLP opiera się na założeniu, że wszyscy manipulują, a w takim świecie jedynym rozwiązaniem jest doskonalenie manipulacji. Etyka, rzecz jasna, schodzi na dalszy plan. I jeszcze na koniec krótki fragment podsumowania. Samorozwój to nowa świętość. Brakuje to oczywiście sfery sakrum, więc nie jest to religia w pełnym znaczeniu tego słowa. Raczej powiedziałbym, że rozwój osobisty nabrał charakteru religijnego, bo wyraźnie występuje tu wymiar doktrynalny i rytualny. Dodaje Rzepecki. Opowiada, że nie przypadkiem kursy rozwojowe zawsze dotyczą kariery czy szczęścia rozumianego bardzo indywidualnie. Nie dążymy do rozwoju społeczności czy rodziny. Nie ma kursów, jak być lepszym ojcem czy lepszym przyjacielem. Zawsze chodzi o to, jak być lepszym sobą. To artykuł na sobotę. Nowa świętość, samorozwój w dodatku Rzeczpospolitej plus minus. Thank you. Czy zdarzyło się kiedyś Państwu coś, co zupełnie przeczy prawom fizyki? Na Myśliwieckiej takie rzeczy się zdarzają, chciałoby się powiedzieć, na co dzień. Do kajecika pamięci zbiera je Ewa Lipowicz. Kolega z pracy kiedyś dokonał niemożliwego. Miał resztkę kawy w takim kubeczku z automatu, naprawdę resztkę. I na moich oczach podszedł do kosza na śmieci, pochylił się, uchylił sobie jedną ręką taką klapkę, która kosz zamyka, i drugą ręką tak puścił ten kubeczek dnem do dołu. Kubeczek spadł, a ta kawa w sposób absolutnie niemożliwy moim zdaniem odbiła się jakoś od tego dna i sięgnęła jego ramienia i jego pięknej, czystej, wyprasowanej koszuli. Darł się potem strasznie, że to jest nie do powtórzenia, gdybyśmy chcieli przeprowadzić taki eksperyment fizyczny, ale się wydarzyło. Ha, potrafią tak Państwo, a już za chwilę wyjaśnienie naukowe. Dowiemy się, co fizyka na to. Horses i Brodka. Do 8 zostało 10 minut. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Katarzyna Pruchnicka. Czasami uczestniczymy w wydarzeniach z pozoru nieprawdopodobnych. Trudno je wytłumaczyć i wydaje nam się, że dochodzi do nich wbrew prawom logiki czy fizyki. Czy tak jest rzeczywiście? Izabela Woźniak zapytała o to fizyka profesora Krzysztofa Meissnera z Uniwersytetu Warszawskiego. Z pozoru są to przypadki nieprawdopodobne, ale gdyby przyjrzeć się pewnym sytuacjom, jak choćby ta kawa, która wylądowała z kosza na koszulik, albo moja kawa, która wylądowała, kiedy upadł mi kubek do wanny, na suficie, w łazience, ale tu działają jakieś prawa fizyki. No, z całą pewnością działają prawa fizyki. Nie spodziewałbym się, że nagle one są tutaj zawieszone. To, żeby to sprawdzić rzeczywiście, czy coś złamane zostało, jakieś prawo, czy nie, to trzeba by po prostu przeprowadzić wielokrotnie dane doświadczenie w różnych warunkach, zobaczyć, od czego to zależy, że ta kawa nagle strzela 3 metry w górę. Spodziewam się oczywiście, że takie coś jest zgodne z prawami fizyki. To raczej jest niezgodne z naszym poczuciem prawdopodobieństwa, że można tak wyrzucić kubek, że ona się po prostu nie rozleje w okolicy, tylko po prostu strzeli do góry. Ale kiedy to jest możliwe, to by trzeba przeprowadzić wielokrotnie zmieniać kubki, zmieniać temperaturę kawy, zamienić kawę na wodę i zobaczyć, od czego to tak naprawdę zależy, żeby tak rzucić, żeby ta energia, która związana jest z hamowaniem tego kubka w tymże koszu, czy w pani przypadku na wannie, że ona się kumuluje w ten sposób, że strumień tej kawy ma taki pęd do góry, że aż do sufitu dojdzie. I od czego to zależy? Jakie warunki początkowe trzeba nadać, żeby coś takiego się zdarzyło? No może jestem jakąś ofiarą losu, ale kiedyś zdarzyło mi się podczas rozmowy telefonicznej wypuścić tak telefon, który jakby w powietrzu zrobił obrót, wpadł do kubka z herbatą na guziczek i co spowodowało wyłączenie się telefonu. Ja już pomijam, że się telefon po prostu zamoczył. No prawa fizyki, znaczy wie pani, no akurat pani takim ruchem odrzuciła ten telefon przypadkowo, instynktownie czy jakkolwiek, że on wykonał taki ruch. Tutaj powtórzenie tego już byłoby bardzo trudne, ponieważ pani takiego ruchu prawdopodobnie dokładnie nigdy w życiu już nie powtórzy. Ja nawet nie wiem, co wykonałam wtedy. No, tym bardziej. Gdyby istniała maszyna, którą my możemy zaprogramować, która wyrzuca ten telefon, wątpię, żeby ktoś taką stworzył, ale powiedzmy, to wtedy byśmy zobaczyli, zmierzylibyśmy dokładnie pęd początkowy, moment pędu telefonu, obrót, siły działające w czasie wyrzutu, odległość kubka, no wszystko byśmy tam zmierzyli i wtedy byśmy stwierdzili, no możemy tak zaprogramować maszynę, że wyrzuca telefon, trafiając w kubek i naciskając właściwy. No ale co z tego? Tak, maszyna nie wymyśli, a człowiek owszem. Tak jest. No tak, bo człowiek to potrafi. 22 i 7 trójek. Można jeszcze się z nami nieprawdopodobnymi wydarzeniami podzielić. To trójka za 7 minut, 8 za 7 minut serwis, a do serwisu zostawiam państwa pod jakże miłą opieką Benjamina Clementine'a. It's a wonderful life, it's a wonderful life. Traversing tears from the heavens. My heart is a melodrama in fact. Set alight by echoes of pain 24/7, 24/7. I dream, I smile. It's a wonderful world, and it's a wonderful life, and it's a wonderful day, just as yesterday. But I won't complain. No, I won't complain. Oh, my good days are far gone. They'll surely come back one more. So I won't complain. No, no. My mind is a mirror, a reflection only known to me. And for those who hate me, the more you hate me, the more you help me. And those who love me, the more you love me, the more you hurt me. I dream, I smile, I woke, I cry. I dream, I smile, I woke, I cry. You might not say that it's a wonderful world. And it's a wonderful life, and it's a wonderful day, just as yesterday. But I won't complain. I won't complain. No, no. Though my good days are far gone, they'll surely come back one more. So I won't complain. My good days are far gone. They will surely come back one more. So I won't complain.